50 χρόνια. Από την δημιουργία των Who, 70. Αυτή την εβδομάδα ο Pete Townshend. Σήμερα κουατροφίνια. Κουατροφίνια. Ο τίτλος του έκτου διπλού άλμπουμ των Who. Κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 1973. Ο συγκεκριμένος δίσκος είναι η δεύτερη ροκ όπερα του συγκροτήματος και το κοινό στιχουργικό περιεχόμενο των κομματιών αυτών παρουσιάζει την κοινωνία της Βρετανίας στα μέσα της δεκαετίας του μεταξύ 60-70 από την οπτική ενός εφήβου. Κουατροφίνια λοιπόν, ένα διπλό άλμπουμ που κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 1973 Άλλη μία έκπληξη για όλους εμάς που παρακολουθούσαμε αυτό το μεγάλο συγκρότημα των Who, να βγάζει μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ένα άλλο σπουδαίο έργο που ο χρόνος το έχει δικαιώσει. Το άλμπουμ αυτό, θα πούμε το περιεχόμενό του, αφού ακούσαμε το The Real Me, ένα τραγούδι που τραγούδισε βέβαια ο Roger Daltrey και η Who, είναι από την πρώτη αυτή έκδοση του Quadrophenia, από το φθινόπωρο του 1973. Μετά το τέλος της περιοδίας που είχαν κάνει οι Who για την προώθηση του άλμπουμ Who's Next, ένα καταπληκτικό άλμπουμ, έχουμε ακούσει και θα ξανακούσουμε κάτι, ο κιθαρίστας Pete Townshend επέμενε στο να κάνουν ένα μεγάλο διάλειμμα, αφού δεν είχαν σταματήσει να περιοδεύουν και να ηχογραφούν από τότε που είχαν ξεκινήσει, δηλαδή από το 60. Το Μάιο του 1972 ξεκίνησαν να δουλεύουν το επόμενο άλμπουμ τους, το Rock is Dead, Long Live Rock, αλλά λόγω του ότι το συγκρότημα δεν ήταν ικανοποιημένο από τα νέα κομμάτια, οι ηχογραφήσεις εγκαταλείφθηκαν. Τα μέλη των Who αντιμετώπισαν τότε προβλήματα μεταξύ τους, οι σχέσεις τους ήταν τεταμένες, αλλά το υπόλοιπο του 72, μετά από μια σύντομη ευρωπαϊκή περιοδία, οι Daltrey και Townshend δούλεψαν για την εκδοχή του Tommy που ακούσαμε χθες. Την επόμενη χρονιά το συγκρότημα αποφάσισε να ηχογραφήσει το νέο του άλμπουμ με τίτλο Quadrophenia, του οποίου η ιστορία των στίχων αναφέρεται σε έναν έφηβο που τον έλεγαν Jimmy, αυτόν που ακούσατε στο πρώτο κομμάτι που παίξαμε. Το πρώτο ήταν το I'm the C, το δεύτερο το The Real Me, που περνάει μια κρίση προσωπικότητας. Ένα από τα σπουδαία τραγούδια της Quadrophenia είναι το 515. Thank you. Ακούσαμε το 515, ένα από τα κορυφαία τραγούδια του άλμπουμ Quadrophenia, στην πρώτη ερμηνεία από το άλμπουμ αυτό των Who του 1973. Πιτάουσεν, συνθέτης και εδώ, θα πάμε στις διαφημίσεις και μετά θα μιλήσουμε για την ταινία και για το κίνημα των Moj που είναι το θέμα της ταινίας, αφού ο Τζίμι ήταν ένας από αυτούς, ο ήρωες της Quadrophenia. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Έχασες το ματσάκι και είσαι να σκάσεις. Πόσο ήρθε, ποιος έβαλε τα γκολάκια, πότε τα έβαλε, γίνανε πολλά φάουλ, πέσανε καρτούλες, πόσα ράουτ, έγιναν αλλαγές, ήταν over, under, πόσα λεπτά ήταν η καθυστέρηση, ε! Μην αγχώνεσαι. Πάρε 11888. Ό,τι κι αν ψάχνεις, το βρίσκεις στο 11888. Χρέωση 0,99 ευρώ το λεπτό από σταθερό και 1,19 ευρώ το λεπτό από κινητό με ΦΠΑ. Τι σχέση έχει ένα βενζινάδικο, ένα πλυντήριο αυτοκινήτων, μία εξάδα μπύρες χωρίς αλκοόλ με το κταίο του αυτοκινήτου σου? Σχέση που κερδίζει και σε γεμίζει με δώρα αξίας άνω των 25 ευρώ. Τώρα μόνο στην Οτέκο περνάς κταίο και φεύγεις με 10 ευρώ δωρεάν βενζίνη, δωρεάν πλήσιμο αυτοκινήτου, 6 κουτιά Amstel Free με 0% αλκοόλ και έκπτωση 5 ευρώ στην επόμενη κάρτα καυσαερίων. Για κταίο, μόνο Οτέκο. Κάλεσε 10 20 30, κλείσε ραντεβού για σίγουρο έλεγχο και πάρε τα δώρα σου. Άσε το θείο, πιάσε τον Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 4 εκατομμύρια 200.000 ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Μιχάλης Γκανάς, καλεσμένος την Τετάρτη 27 Μαΐου στις συναντήσεις με συγγραφείς στο καφέ του Ιαννού. Μια ανοιχτή συζήτηση για τη ζωή και το έργο του σπουδαίου ποιητή, την τέχνη και την κοινωνία. Μελοποιημένα ποιήματα του Μιχάλη Γκανά θα ερμηνεύσουν ο Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης. Ο Μιχάλης Γκανάς την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 8.30 στις συναντήσεις με συγγραφείς στο καφέ του Ιαννού. Στα 224, τηλέφωνο 210-3217-810. Είσοδος ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Ο Γιάννης Καραγευρέκης είναι στον ήχο σήμερα, η Γωγό Αλεξάκη στο τηλεφωνικό κέντρο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-365-9995. Έχουμε τα SMS για να στείλετε το μήνυμά σας, Βήμα FM μήνυμα αποστολή στο 54010, στο email live papakivimafm95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης και στο Twitter από τις 4 στις 5. Μας ρωτάτε για τίτλους τραγουδιών. Κάθε μέρα που παίζουμε εδώ σε αυτή την εκπομπή στο Βήμα FM, κάθε μέρα ανεβαίνουν σε ειδικό μέρος που έχουμε στο site της εκπομπής από τις 4 στις 5, οπότε μπορείτε να δείτε τα τραγούδια που παίζουμε και τους τίτλους και τους ερμηνευτές. Υπεύθυνη για το διαδίκτυο και όλη αυτή τη δουλειά η Λουίζα Ζουγρή. Η ταινία Quadrophenia κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους το 1979, βασισμένη σε αυτό το έργο των Who του 1973. Να πούμε για αυτό το φιλμ ότι έπαιζαν μεταξύ άλλων η Τόγια, τη δημόσια την Τόγια. Πολύ καλή τραγουδίστρια. Πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια εκείνης εποχής. Ήταν η γυναίκα, αν θυμάμαι καλά, του Ρόμπερτ Φρίπ. Και παραμένει νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος. Επίσης ο Sting, το 79 ακόμα οι πολλοί μόλις είχαν ξεκινήσει. Είναι μια ιδιαίτερη φιγούρα μέσα στην ταινία. Δεν ήταν οι Police και ο Sting αυτό που έγιναν αργότερα, όπως καταλαβαίνετε. Η ταινία αυτή αναφέρεται σε αυτό το κίνημα των Moj. Έτσι λοιπόν να πούμε μερικά πράγματα για αυτούς τους Moj. Παρουσιάστηκε στα μέσα της εποχής εκείνης του 60 σαν αντίπαλο δέος των Rockers. Και έτσι διατηρήθηκε ο μύθος με την πάροδο των δεκαετιών. Ο όρος mod είναι από την λέξη modernist. Γενικά, οι απαρχές αυτού του κινήματος είναι στη δεκαετία του 50. Θεωρείται πως έχουν λίγο έτσι κουλτουριάρικο υπόβαθρο αυτοί οι νέοι. ακούνε jazz, beatniks και bohem της σκηνής του Λονδίνου. Συχνάζουν στα καφέ μπαρ, τα οποία αντίθετα με τις βρετανικές pub, με συγχωρείτε, έμεναν ανοιχτά ως αργά το βράδυ. Και παρόλο που αρχικά μιλάμε για άτομα μέσης κοινωνικής τάξης και καλής γενικά οικονομικής κατάστασης, σταδιακά ήρθε ένα μείγμα από διάφορες κοινωνικές τάξεις στη Βρετανία της δεκαετίας του 60. Η εκτέλεση αυτού του εκπληκτικού τραγουδιού που παίξαμε την πρώτη μέρα είναι τώρα από την ταινία Quattrofinia, για να πούμε μερικά ακόμα πράγματα για τους Mods. Τι ακούν οι Mods? Μουσική jazz, blues, R&B, που ήταν underground και στο περιθώριο εκείνη την εποχή. Κυριαρχούσαν οι rockers. Επίσης, ιταλικός και γαλλικός σχηματογράφος. Ντύσιμο εμπνευσμένο από την ιταλική μόδα, τα κουστούμάκια εκείνα τα ωραία. Να θυμίσουμε, ας πούμε, Μπελμοντό και ταινίες του Γκοντάρ και διάφορα τέτοια. Αυτά πέρασαν μέσω των Μότς και στην Αγγλία. Δεκαετία του 60, τόσα πράγματα γίνονται και η επανάσταση είναι εδώ, στη Βρετανία βέβαια και σε άλλες πόλεις στην Ευρώπη. Αυτές οι προτιμήσεις οι εμπειρηματολογικές απασχολούσαν τον τύπο πάρα πολύ τότε και έτσι γίνεται μία απόλυτη μόδα αυτό το κίνημα των Mods και η μουσική που ακούν. Θα παίξουμε δύο πράγματα, δύο τραγούδια διαφορετικά από αυτά που πιστεύετε ότι άκουγαν οι Mods. Γιατί οι Mods, είπαμε, άκουγαν R&B και jazz και soul σε αντίθεση με τους rockers. Κυρίαρχο δίκυκλο ήταν η Vespa. Γι' αυτό άλλωστε στο εξώφυλλο της Quattrofinia έχουμε ανεβάσει τις φωτογραφίες και στο Instagram και στο Facebook και στο Twitter. Το εξώφυλλο, όσοι δεν έχουν δει τη Quattrofinia και το εσώφυλλο του φοβερού άλμπουμ σε βινήλιο και οι φωτογραφίες που έχει αφορούν ακριβώς αυτό το κίνημα, το ντύσιμο, και το εξώφυλλο είναι η Vespa του πρωταγωνιστή. Η θεματολογία του Quattrofinia είναι ακριβώς η στίχη εμπνευσμένη από αυτές τις διαμάχες που είχαν οι Mods με τους Rockers. Αντιπροσωπευτικό συγκρότημα βέβαια ήταν η Who. Και έχετε δει φωτογραφίες των Who σε αυτήν την εποχή όπου είναι ντυμένοι ανάλογα. Επίσης όμως δεν ήταν μόνο η Who, ήταν οι New Faces και άλλα group και μετά. Με συγχωρείτε, οι Small Faces και άλλα group και επίσης αργότερα οι Jam αναβίωσαν αυτό το γεγονός, δηλαδή τις τάσεις των Mods. Υπάρχουν πάρα πολλά group που εκείνη την εποχή εμφανιζόντουσαν σε κλαμπ όπως το The Flamingo, το Marquee του Λονδίνου και που έχουν συνδεθεί με την κίνηση αυτή των Mods. Η μουσική που ακουγόταν σε αυτά τα κλαμπ ήταν R&B. Γι' αυτό άλλωστε στην κινηματογραφική ταινία της Quattrofinia στην τέταρτη πλευρά του δίσκου, γιατί είναι δύο άλμπουμ μέσα στο διπλό αυτό άλμπουμ, υπάρχουν κομμάτια που ακουγόντουσαν στα κλαμπ και στην υπόθεση της ταινίας. Δηλαδή, James Brown, Night Train, Booker T and the MGs, Green Onions, Louie Louie με τους Kingsmen, Rhythm of the Rain, Cascades, He's So Fine με Siphons, Be My Baby, Ronettes. Να ένα από τα τραγούδια, τα αγαπημένα των Mods, και γι' αυτό βλέπουν την αναβίωση της Soul και αργότερα, όταν ας πούμε η Jam, όταν ο Paul Weller έδειξε την αγάπη του σε αυτή τη μουσική, γιατί μεγάλωσε ας πούμε με Martha and the Vandellas. Δύο τραγούδια από τα αγαπημένα των Mojo εκείνη την εποχή. Το ένα είναι αυτό που ακούσαμε, το Nowhere to Run με Martha De Vandellas. Το άλλο είναι αυτό που έρχεται, Uptight με τον Stevie Wonder. Αυτή ήταν η αγαπημένη μουσική των Mojo. Και ακούγεται και στην Quattrofinia την ταινία, αν δεν την έχετε δει. Είναι 6:30.

οι Mods και οι Rockers κατέβηκαν στην παραλία για βόλτα με τις μηχανές τους. Οι αντιθέσεις υπήρχαν ήδη και η σύγκρουση ήρθε εκείνη την ημέρα του 64, το Σαββατοκύριακο, στο Brighton, στα νότια της Αγγλίας. Όλα άρχισαν όταν ένα μέλος των Mods πέταξε ένα βότσαλο στην ομάδα των Rockers στην παραλία. Μέσα σε δευτερόλεπτα έγινε χαμός, όπως καταλαβαίνετε. Υπάρχουν και σκηνές, είπαμε, και στην ταινία. Πρώτη είδηση στις εφημερίδες τις επόμενες ημέρες. Ο καυγάς κράτησε 2 ημέρες. Έφυγαν όλοι οι κάτοικοι που ήταν εκεί. Σπάσαν καρέκλες όλα αυτά τα γνωστά που γίνονται. Και είναι ένα χαρακτηριστικό της αντίθεσης που είχαν οι Mods με τους Rockers. The Punk and the Godfather. Ένα από τα τραγούδια της Quattrophenia, της πρώτης έκδοσης του 1973, John Entwistle, Roger Daltrey, Keith Moon και Pete Townshend. Oh, The Punk and the Godfather από την Quadrophenia των Who. Αφήνουμε την Quadrophenia, αύριο ολοκληρώνουμε το αφιέρωμα της εβδομάδας του Who. Live at Leeds. Ζωντανά ηχογραφημένο άλμπουμ του βρετανικού συγκροτήματος The Who. Κυκλοφόρησε το Μάιο του 70. Ο δίσκος ηχογραφήθηκε κατά την περιοδία τους για την πρόοδηση του δίσκου Tommy στην εμφάνισή του στο Πανεπιστήμιο του Leeds 14 Φεβρουαρίου του 70. Σκοπός του συγκροτήματος ήταν να συμπεριληφθούν οι ηχογραφήσεις και από την εμφάνισή τους στο Hall την επόμενη μέρα. Τελικά δεν έγινε αυτό. Ο δίσκος έχει πάρει τις μεγαλύτερες, τις σπουδαιότερες κριτικές για οποιοδήποτε live album έχει βγει στη μουσική. Είναι διθυραβικές οι κριτικές και χαρακτηρίζεται ένα από τα καλύτερα ζωντανά άλμπουμ όλων των εποχών. When a young man was a strong man, all the people, they stepped back when a young man walked by. But you know nowadays, it's the old man. He's got all the money. And a young man ain't got nothing in the world. Ακούτε αποσπάσματα από το καλύτερο live album μόνο των εποχών. Live at Leeds. Το κομμάτι είναι jazz. Είναι καλλιτέχνη της jazz του Moz Allison. Οι Who το έπαιζαν στις συναυλίες, αλλά για πρώτη φορά εμφανίζεται σε αυτό το album ζωντανά ηχογραφημένο στο Leeds το 70. Μία άλλη εκτέλεση πάλι live είναι στο soundtrack του The Kids Are Alright. Από την εμφάνιση που είχαν κάνει στο London Colosseum. Αυτή η εκτέλεση των Who είναι ιστορική

sign, my baby. Two birds, a magic bus. Thumbs and sixpence each day. Two birds, a magic bus. I drive my baby everywhere. Drive my baby.